Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Australië hield vanochtend zijn adem in, want de rechter sprak zich uit over de rechtszaak van de eeuw daar. Een gevallen oorlogsheld verloor een smaadzaak tegen een aantal grote kranten. Marten Kruijf was daarbij betrokken bij dat proces en die vertelt zo meteen in de Nieuwsbv waarom deze zaak zo belangrijk is. Maar eerst een massa-ontslag bij de autofabriek Netcar in Born. Daarover het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Autobouwer VDL Netcar heeft een massa-ontslag aangekondigd. De helft van de bijna 4000 werknemers bij de fabriek in Born moet vertrekken. Het bedrijf maakt dat bekend op de dag dat het personeel opnieuw het werk heeft neergelegd. Aangeschoven is Nick Wouters van de economieredactie. En Nick, dat er mensen uit moeten, dat komt niet echt als een verrassing, hè? Nee, dat er mensen uit moeten niet. Misschien wel in het tempo dat het nu gebeurt. Want dit gaat al in per 1 november van dit jaar. Terwijl VDL Netcar moet natuurlijk afbouwen omdat BMW, de belangrijkste opdrachtgever, het contract heeft opgezegd. En dat loopt af in maart van volgend jaar. Dus misschien hadden mensen daar nog gedacht, nou, tot maart van volgend jaar blijft het nog rustig met ontslagen. Nou, dat is dus niet het geval. Want op 1 november willen ze al met ongeveer de helft verder. En VDL Netcar heeft dan helemaal geen hoop meer dat er nog een nieuwe opdrachtgever wordt gevonden? Ja, toch nog wel. Daar blijven ze wel mee bezig. Maar ja, ze moeten wel voorsorteren op de situatie dat dat niet gaat gebeuren. Vooralsnog is dat niet gelukt. Ze hebben allerlei pogingen gedaan de afgelopen tijd, sinds dat BMW dat contract heeft opgezegd. Allerlei nieuwe opdrachtgevers geprobeerd binnen te halen. Maar het is niet gelukt. Directeur John van Soerland van VDL Netcar zegt ook dat ze hard geknokt hebben. Maar ja, dat het tot nu toe niet gelukt is en dat ze wel moeten inkrimpen en dus vrij snel in november al. En die stakingen, die gaan dan gewoon door, neem ik aan. Ja, die stakingen gaan gewoon door en die gaan om de kwestie hoeveel geld krijgen die mensen mee die moeten vertrekken bij VDL Netcar. Over het sociaal akkoord, daar wordt over onderhandeld. VDL Netcar zegt, de vakbonden hebben een handtekening een tijd teruggezet onder een sociaal akkoord. En dat is nog altijd van toepassing, maar de vakbonden vinden dat er meer moet komen. In ieder geval weet nu een deel van het personeel dat het wel vrij snel gaat gebeuren dat ze hun baan gaat verliezen. Maar hoeveel geld ze dan mee gaan krijgen, dat is nu de kwestie waar het over gaat. Dank, Nick Wouters van de economieredactie. De Koninklijke Landmacht heeft een nieuwe luchtverdedigingseenheid opgericht. Die moet op korte afstand vliegtuigen, helikopters en drones kunnen tegenhouden. Het gebeurt bijvoorbeeld met stingers, raketten die vanaf de schouder worden afgeschoten. Ook kunnen met radarsystemen vijandelijke drones worden verstoord. Bij de oprichtingsceremonie in Vredepil in Limburg sprak brigadegeneraal Dukkers vanochtend over het belang van de luchtverdedigingseenheid. Geen luchtoverwicht betekent voor mij als landmachter dat opereren niet mogelijk is. En als ik kijk naar Oekraïne en wat daar plaatsvindt en de gigantische opkomst van allerlei vliegende objecten die wij drones noemen in allerlei vormen, dan maakt mij en baart mij dat ontzettend veel zorgen. Want je hoeft maar op elke social media kanaal te kijken en zie hoe inventief beide partijen zijn in het gebruik ervan. En daar moeten we iets tegenover stellen. En dat doen we ook met de luchtverdedigingscompagnie. En dat doen we dan onder het motto, if it flies, it dies. Want dat is wat nodig is voor de toekomst. Er zitten 91 militairen bij de nieuwe eenheid van de landmacht. 5 GGD-organisaties in Oost-Nederland gaan voorlopig niet samenwerken bij forensische zorg. Dat komt door bezwaren van artsen over de roosters en het grotere werkgebied. De samenwerking zou vandaag beginnen en een half jaar duren. De politie spreekt tegen dat de rechten van demonstranten worden geschonden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat de politie demonstranten onrechtmatig op hun identiteitsbewijs controleert en de gegevens te lang opslaat. De politie zegt dat er niets met de informatie wordt gedaan, tenzij een agent er specifiek naar zoekt. Bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten kunnen binnenkort een goedkope fiets aanschaffen. De hoop is dat daarmee een einde komt aan de vele fietsendiefstallen in de omgeving. Gestolen fietsen werden vaak teruggevonden bij het AZC, maar zijn niet gestolen door de bewoners zelf, zegt opvangorganisatie COA. Het NOS-journaal. De vakbond voor profvoetballers zegt dat spelers steeds vaker worden benaderd door loesje zaakwaarnemers. De VVCS krijgt er over elk jaar zo'n 25 meldingen, maar denkt dat het gaat om het topje van de ijsberg. Wij zien absoluut afgelopen tijd dat het toeneemt. Ik denk dat er rond 25, 30 meldingen per jaar zijn. Voornamelijk bij kwetsbare groep, bij spelers die in eerste divisie en lager spelen. Er wordt van alles beloofd dat je heel snel geld kan verdienen in het buitenland. Je moet alleen maar met mij in zee gaan en dan, ja, dan ben je eigenlijk de pineut. Want ze weten die spelers dus ook wel echt te vinden, die kwetsbare spelers. Absoluut. Ja, zij weten natuurlijk wie aflopende contract heeft. En daarbij weten ze precies wie en hoeveel verdient. Dus stel dat een speler bij pak en beet een paar duizend euro verdient. Dan wordt heel veel bedragen beloofd die sowieso daar niet betaald worden. Wat zijn andere echt rode vlaggen waar spelers op kunnen letten van dat moet je nooit doen? Heel vaak wordt gevraagd, je moet van tevoren geld betalen. De club heeft jouw tickets niet betaald. Kan je dat geld overmaken? Het is echt daadwerkelijk schandalig dat die zaakwaarnemers zo werken. Maar dan betaal je een paar duizend euro van tevoren en dan hoor je niks meer van die zaakwaarnemer. Dat moet je eigenlijk nooit doen, want als de club jou wil, dan gaan ze echt daadwerkelijk jouw ticket betalen. Ja, het gaat dus vaak fout. Hebben jullie het idee dat iedereen dat ook naar buiten brengt als je dus eigenlijk bent opgelicht? Ik denk dat het wel veel minder naar buiten wordt gebracht dan wij denken. Ik denk dat spelers ook bepaalde schaamte hebben. En wij zeggen juist om andere mensen de kans te geven om niet in zo'n situatie te komen, moet je naar buiten. Moet je proberen dat bespreekbaar maken. En daarmee ga je zelf voor jezelf ook dingen oplossen. Evgeny Levchenko van Spelersvakbond VVCS in gesprek met Frederica van Maastricht. De autoriteiten in Kiev onderzoeken hoe het zit met de toegang tot schuilkelders na de Russische luchtaanvallen van afgelopen nacht. Daarbij vielen 3 doden. Er zijn berichten dat een van de schuilplekken niet toegankelijk was. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zegt dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Kiev is de afgelopen weken vrijwel dagelijks door Rusland bestookt. Oekraïne zegt dat de meeste drones en raketten worden neergehaald. Novak Djokovic wordt niet bestraft door de Internationale Tennisbond voor zijn politieke uitspraken tijdens Roland Garros. De Servische tennisser schreef na de winst in zijn eerste partij: Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld, op de cameralens. Ook sprak hij zich uit over de onrust in het noorden van Kosovo, waar etnische Serviërs zich verzetten tegen de benoeming van Albanees-Kosovaarse burgemeesters. De tennisbond straft Djokovic niet omdat er over politieke uitspraken geen duidelijke regelgeving is. 7:07, het weer. Het is bewolkt, maar vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Alleen het noorden houdt veel bewolking. Er staat een matige noordenwind en het is frisser dan gisteren. Het wordt 14 tot 22 graden. Dan gaan we luisteren naar Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemiddag. Met een file op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland vanuit Friesland tussen Afritzurg en Brezandijk, 2 kilometer door de brugopening. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, een file tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderloo van 4 kilometer met een vertraging van 10 minuten. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/detoekomstisplant. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. NPO Radio 1. BNN-VARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Kitty Kotti is steeds meer ingeburgd als nationale feestdag. Maar wat herdenken we nou precies en hoe moet die viering er nou precies uitzien? Dat weten heel veel mensen niet. Een boek van Jannies Dul die moet daar verandering in brengen. En zij is na half één bij mij te gast. Maar eerst de oorlogsheld versus de media. De Nieuws-BV. Terwijl hier in Nederland deze ochtend de zon rustig doorbrak, was er in Australië breaking news. We are breaking into regular programming right now because this is a historic day for Australia. We could be just moments away from learning whether the nation's most decorated living soldier, Ben Robert Smith, was defamed by newspaper reports that accused him of war crimes and domestic violence. Afghanistan-veteraan Ben Robert Smith, die de hoogste militaire onderscheiding ontving, werd in 2018 beschuldigd van ernstige oorlogsmisdaden en huiselijk geweld. Robert Smith sleepte de kranten die met dit verhaal kwamen voor de rechter en vanochtend was daar de uitspraak over. Ik praat over de zaak met generaal buitendienst Marten Kruijf. Goedemiddag, Mart. Goedemiddag. Ja, Ben Robert Smith die werd van zeer ernstige oorlogsmisdaden beschuldigd. Weet jij waarvan precies? Van het doden zonder enige aanleiding van 6 Taliban-strijders die weerloos waren. Ja, en dit soort aantijgingen, komen die nou vaker voor? Echt zelden. Ik heb ze zelden gehoord. Maar verbaasde mij, jaren in Afghanistan gezeten, als je de extreme omstandigheden ziet, wat het met mensen doet. Nee, dan kan ik me voorstellen dat het wel eens gebeurt. Maar het mag nooit gebeuren, zeker onder deze omstandigheden en door dit soort mensen. En hoe bedoel je met onder deze omstandigheden? Nou ja, goed, het is levensgevaarlijk. Hè. Die special forces treden op ver buiten eigen troepen, in vijandelijk gebied. Elke stap die je zet kan een mijn liggen. Je wordt beschoten door snipers op afstand. Elke boer die je tegenkomt kan zich omdraaien en gaan schieten op jou. Dus het zijn buitengewoon moeilijke omstandigheden. Nou ja, en dan praat je eens over het weer, hè. 50, 60 graden. Dus dat is vreselijk als je dat moet meemaken. Maar juist dat soort mensen die in dat soort omstandigheden optreden moeten ook het leiderschap hebben en het ethisch kompas om altijd het goede te blijven doen. Ja, en dat goede blijven doen, hij is ook onderscheiden. En niet zomaar onderscheiden, de hoogste onderscheiding in Australië. Ja, de Victoria Cross, dat is te vergelijken met de militaire Willemsorde. Dat is geen onderscheiding die je zomaar krijgt. Dus dat is echt, naar aanleiding van meerdere acties is dat gebeurd. Dus dat is voor Australië, zeker omdat hij nog leeft, want meestal leef je niet meer als je dat ding krijgt. Dus het is best wel schokkend als je ziet dat iemand met zo'n status en zo'n statuur, die in de Australische maatschappij een voorbeeld is voor velen, dat die dan plotseling zo van zijn sokkel valt. Ja, en die valt hard van zijn sokkel. Want jij bent ook in het kader van het onderzoek gehoord als getuige. Ja. Waarom werd jij eigenlijk gehoord? Nou, niet in het kader van dit onderzoek, maar er is een breed onderzoek in Australië dat ze meer van dit signalen kregen. Dat met name Australische Special Forces, maar ook reguliere Australische eenheden, regelmatig de rules of engagement, zeg maar de regels die je moet aanhouden als je daar vecht, hebben overschreden. En eigenlijk in een soort structureel karakter. Australische leger heeft dat opgepakt, is dat jaren gaan onderzoeken. Doen dat eigenlijk nog, zijn in 2020 begonnen met vragen. En omdat de Australische taskforce een van de taskforces was die ik onder bevel had in Afghanistan in dat jaar. Niet de special force, maar wel de taskforce, dus de reguliere Australische eenheden. Kwamen ze ook bij mij om te vragen, heb je er iets van gemerkt? Heb je daar signalen van gehad? Ja, en hoe gingen die verhoren? Nou, zeer uitgebreid, zeer diepgaand. Zeer gedegen wat ze hadden aan verklaringen. Maar het vervelende was dat ik die signalen in dat jaar ik er zat niet heb gehad dat het is gebeurd. Dus ik kon ze eigenlijk niet helpen. En hoezo zeg je vervelend dat ik ze niet heb gekregen? Had je ze graag wel gekregen en dan direct actie ondernomen? Ja, kijk, er zijn drie wijzen waarop je die signalen kunt krijgen. Dat is eerst uit de bevolking, dat je wat hoort. Dat is niet gebeurd. Het tweede is, als je wapeninzet pleegt in Afghanistan, werd het altijd onderzocht. In Nederland gebeurt het altijd door het OM in de vorm van de marechaussee die ter plekke is en het onderzoekt. Daar is ook nooit wat uitgekomen. En het derde is dat wij altijd toestemming moesten geven in persoon, mijn plaatsvanger of ik, om een troep die in gevecht was op de grond te helpen met bommen van een vliegtuig of granaten van een artilleriestuk. Dan moet je een oordeel vellen en kijken, is het veilig of niet? Is het een incident waarbij burgers geraakt kunnen worden of niet? Ook daar heb ik nooit signalen gehad dat dit extreme geweld op een verkeerde wijze werd toegepast. Ja, dus jij hebt die signalen nooit gehad. Hoe kijk je dan naar deze zaak? Ben je echt geschrokken? Ja, ja. Want als je leest wat daar gebeurt, zonder enige vorm van ethisch besef. Mensen die weerloos zijn en eigenlijk aan jou zijn overgeleverd als gevangenen. Die dus ook niet alleen ethisch, maar ook juridisch recht hebben op de bescherming van een gevangene. Dus die moet je beschermen en die moet je zelfs helpen als ze gewond zijn. En je ziet wat daar gebeurt zonder enige vorm van respect, als het allemaal waar is. Ja. Nou, maar goed, dat is nu voor een gedeelte duidelijk geworden. Hè, dan denk je, ja jongens, hier zit iets fundamenteel fout. Ja, want deze zaak die dan vanochtend, waar de uitspraak van kwam, ging over Australische kranten. Die werden door Robert Smit naar de rechtbank gesleept, omdat zij publiceerden over die oorlogsmisdaden. En ja, Robert Smit zei van, dit is smaad. Maar goed, die aanklachten werden allemaal verworpen. Wat betekent dat nou voor deze zaak? Dat betekent toch wel dat er, ja, dat het wel degelijk gebeurd is. Sterker nog, dat het nog erger is dan we dachten. Ja, in deze zaak, omdat het een civiele zaak is, kan de rechter oordelen dat als iets aannemelijk is, kan hij dat voor waar aannemen. Als je straks een strafzaak gaat beginnen, moet dus de rechter of de aanklager wel kunnen aantonen feitelijk dat het is gebeurd. Dus dat accent ligt iets anders. Maar het kan in mijn ogen bijna niet anders. Dat wat er nu is gebeurd en op straat ligt, zal ook worden meegenomen in dat hele grote onderzoek van wat is er allemaal fout gaan. En dat zal waarschijnlijk ook geleiden tot een strafzaak tegen betrokkenen. Want dit kun je natuurlijk niet laten lopen. Nee, dat kan je niet laten lopen. En komt het dan voor de krijgsraad of gewoon voor echt gewoon het normale recht? Eerlijk vraag is dat ik dat niet weet. In Nederland zou het voor de normale rechter in principe komen. Zo'n zaak die zo groot is. Ja, want krijgsraad... Die hebben we nog steeds, hè. Militair rechter hebben nog steeds, maar dit is een zaak van zulk nationaal belang, zo groot, want het onderzoek is al jaren bezig. Zijn 40 mensen tot nu toe zijn in staat van beschuldiging gesteld. Er is er eentje aangeklaagd tot nu toe. Maar dat laat zien hoe groot dat is. Je moet je afvragen, wil je dat dan door de militaire kamer laten doen? Of moet je dit niet publiekelijk door een onafhankelijke rechter laten doen? En hoe schadelijk is deze zaak voor het Australische leger? En specifiek voor de Special Forces? Enorm. De reputatie van de Special Forces was buitengewoon goed. Dat was boven elke twijfel verheven. Die hadden gevochten in de Tweede Wereldoorlog, in Vietnam, in de Golfoorlog en hier. En ze werden echt gezien als het toonbeeld van de natie, het boegbeeld van de natie in elk opzicht. Militair, operationeel en ethisch. En volgens komen er signalen dat het niet klopt. Dat is dat grote onderzoek. En dan zie je zo'n boegbeeld die de hoogste onderscheiding krijgt. En nu dus wordt beschuldigd voor het feit dat hij 6 weerloze Afghanen heeft gedood. Heeft natuurlijk een enorme impact op die organisatie. Dus eigenlijk, met zoiets, maar dat is altijd zo, zijn er geen winnaars. Nee, ja, we kunnen wel zeggen wat de verliezers zijn. En dat zijn zeker die Afghanen die de Afghanen geleden voorop hebben en gestorven zijn. Ja. Gedood zijn. Je zei al van, ja, Special Forces moeten vaak in extreme omstandigheden opereren. Ja. Wat doet dat met het brein van een commando, zoals je ze hier in Nederland noemt? Ja, bijna niet voorstellen wat dat doet. Maar wat we wel zien is dat in de opleiding wordt heel veel aandacht aan besteed. De hele kern is niet alleen dat je fysiek sterk moet zijn, maar ook dat je ethisch sterk moet zijn. In die zin dat je het goede dingen moet doen, ook als er geen toezicht is. En om heel simpel voorbeeld te noemen, zo'n commando is maanden bezig met de opleiding. Als hij de laatste dag, voordat hij zijn groene bret zou krijgen, naar een boer gaat en naar water vraagt of een uurtje wilt slapen in het stro, wordt hij ontheven van de opleiding, hoe goed hij ook is. Want de afspraak is, je maakt geen gebruik van civiele voorzieningen. Punt. Dus niet alleen fysiek sterk zijn, maar met name ethisch sterk zijn en het goede doen. Als het heel onwaarschijnlijk is door de omstandigheden dat je het kunt blijven doen, dat is cruciaal. Daar selecteren ze ook mensen op. Maar hoe kan je dat trainen? Want je komt in een onmogelijke opdracht soms, misschien in een zeer gevaarlijke situatie. Hoe weet je dan dat je ethisch verantwoord kan blijven handelen? 100% weet je dat nooit. Hè? En dan praat je over de operator, dus zeg maar de soldaat of de korporaal. Dus komt er ook een leiderschapsding bij. Dit is ook een verantwoordelijkheid voor de leider van de ploeg van 4 man of de pelotonscommandant die zo'n operatie leidt. Dus het is ook een leiderschapsding dat je daarop blijft letten en blijft corrigeren. En dat doen we bij de krijgsmacht vooral door evalueren achteraf. Elke operatie doet, elke actie, die evalueer je. En niet alleen operationeel, maar ook ethisch en juridisch. Zijn er dingen fout gegaan? Hadden we dingen anders kunnen doen? En of dat altijd alles afdekt, het antwoord is natuurlijk nee. Want oorlog doet hele rare dingen met mensen. Ja. Maar het is wel het beste wat je kunt doen. Wij hebben natuurlijk ook een held, Marco Kroon. Die is gedecoreerd geraakt. Is daarna, heeft ook verhalen verteld over wat hij heeft meegemaakt in Afghanistan. Is ook een soort van zijn voetstuk gevallen. Is dat vergelijkbaar met wat er in Australië aan de hand is? Nee, eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, een van de gevallen waarvan Marco zijn Willemsorde kreeg was dat hij na een nachtvecht tegen de Taliban zijn opstelling was omgeven door 40, 50 gesneuvelde Taliban-strijders. Wat ik in dat jaar nooit heb meegemaakt, deed hij. Hij liet uit respect voor de Taliban-strijders liet hij hun lichamen afdekken. Ja. Ja, dat laat wel iets zien dat hij dat helemaal goed op orde heeft. Dus wat dat betreft is het zijn geen vergelijkbare zaken. En wat Marco heeft gedaan, dat is echt klein bier. En heeft niets te maken met militaire professionaliteit. Want als ik morgen de poort uit zou moeten, dan zou ik Marco en Gijs Tuinman als eerste meenemen. Jij hebt inderdaad in Zuid-Afghanistan, daar had je de leiding over, wat was het, 100.000 man? 45.000 man. 45.000 man. Vrouwen. Waarom vallen daar de special forces niet onder? Omdat Special Force altijd wordt ingezet op politiek niveau. Op doelen die gevoelig zijn. Strategisch noemen we dat. Overigens was het niet zo dat ze niet onder mij vielen. Ik had geen bevel over ze, geen commandostructuur. Maar wat zij deden in ons gebied had natuurlijk wel impact. Ja. He, want als zij Taliban-leiders eruit halen, had het impact bij ons. En wat halverwege dat jaar dat is gebeurd op mijn aandringen, is dat mijn baas, Stan McChrystal, heeft gezegd: er komt geen speciale operatie door Special Force meer in dat gebied zonder dat de commandant daar zijn toestemming voor geeft. Dus elke avond, elke ochtend werd ik gebriefd om deze operatie gaan we doen. Dit is de doelstelling daarvan. Mag dat of niet? Dus ik had er wel indirect invloed op. Ja, je had invloed, maar je was dus niet verantwoordelijk. Nee. En die verantwoording ligt dan? Die ligt bij de ISAF. Daar val ik ook onder. Maar niet onder de reguliere troepen. Dus de Task Force Uruzgan zoals wij die kennen. Maar dat noemen ze een Special Forces Command. Daar lag die verantwoordelijkheid. En die wordt aangestuurd door de commandant ISAF zelf. En wie controleert die ISAF? Net zoals bij ons, landelijk. Hè? Dus als Nederlandse commando's een wapeninzet plegen, wordt dat in Nederland gecontroleerd door de marechaussee als vertegenwoordiger van het OM in het gebied. Ja. Ik kijk ook naar het programma Kamp van Koningsbrugge. Daar worden mensen opgeleid tot commando. Of is dat entertainment of moet ik wel parallellen zien? Nou, de parallellen zijn dat je, als je laat zien dat je mensen fysiek aanpakt, in onzekerheid laat, een beetje slaapdeprivatie toepast en weinig eten geeft. Slaapdeprivatie is minder slaap. Dat je niet mag slapen. Ja. Niet mag slapen, ja. Nee. Dat heeft heel veel impact op mensen. En ja, dan kun je heel snel zien hoe mensen in elkaar zitten. Wat je bij Kamp van Koningsbrugge niet ziet, is maar een beetje is dat ethische. Hè? Hou je altijd aan de regels, ook als er geen controle is. Dat zit er wel voor een beetje in. Maar dat is echt een zwaartepunt bij de opleiding voor de commando's zelf. Dat is wel een verschil. En dat leiderschap zit natuurlijk ook minder in. Want het zijn 10 leden die als een groep daar optreden. En echte leiders worden af en toe uitgehaald. Maar dat leiderschap zit er ook minder in. Ja, dus wij kijken altijd naar dat een commando fysiek sterk is. Maar eigenlijk is de geestelijke capaciteit nog veel belangrijker. Ja, en zeker de laatste tijd. Want we zien dat ze vooral ook afvallen. Want het is moeten zoveel weten, zoveel kennen. Niet alleen qua ethiek, maar ook materiaal. Hoe zitten je radio's in elkaar? Dat soort dingen. Satellietcommunicatie. Hoe kan ik een brug opblazen? De kennis die ze moeten hebben is zo uitgebreid dat de meeste afvallen, vooral op wij noemen dat de cognitieve elementen. Kun je alles wel onthouden en kun je toepassen, ook als je onder druk staat. Marten Kruijf, dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Bedreigingen op social media, ook tennissers krijgen ermee te maken. De haatreacties zijn vaak afkomstig van gefrustreerde gokkers. Maar ook racisme is aan de orde van de dag, vertelt de Amerikaanse tennister Sloane Stephens. Ja, yeah, I mean, obviously when there's FBI investigations going on with people are saying to you online, it's very serious. And obviously it's been something that I've dealt with my whole career. And I think that, like I said, it's only continued to get worse and people online have the free rein to say and do whatever they want behind fake pages, which is obviously very troublesome. Het is zo ernstig dat de FBI er onderzoek naar doet en de reacties worden alleen maar erger. Mensen kunnen online alles zeggen wat ze willen, aldus Sloane. Roland Garros is het eerste sportevenement dat iets daaraan gaat doen door AI bodyguards in te zetten. Jim Jansen, hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Goedemiddag. Patrick, goedemiddag. Een goede ontwikkeling lijkt mij, hè? Of niet? Ja, ik weet het niet. Je moet eerst uitleggen, een virtuele bodyguard. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou, Patrick, je kan wel waarschijnlijk iets voorstellen bij een lijfwacht. Bekende popsterren, politici die zich in het openbaar begeven. Ja, die hebben een lijfwacht om de mensen een beetje van zich af te houden. En eigenlijk dit... Die bodyguard, zoals deze AI-toepassing heet, dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan in de virtuele wereld. Dus hij beschermt in dit geval tennissers van Roland Garros, beschermd tegen opdringerige types, tegen bedreigingen, racistische uitingen en andere taal. Ja, en hoe doet hij dat dan? Nou, hij werkt eigenlijk samen met taalwetenschappers en dat is waarschijnlijk wel bekend. AI kan heel snel analyseren, opzoeken, et cetera. En dus eigenlijk in een 200ste seconde kan hij dus eigenlijk selecteren op termen. Dat ziet hij en dat filtert hij dan. Dus eigenlijk hij beschermt in dit geval de Amerikaanse tennisser, maar gewoon iedereen nu op Roland Garros, tegen heel veel narigheden die inmiddels zo ernstig zijn dat de FBI, wat je zei, ook zich ermee gaat bemoeien. Ja, en jij zei al onmiddellijk van ja, een goede ontwikkeling toch? Ja, ik denk van wel. Maar waarom wordt het dan niet veel vaker toegepast? Waarom alleen op Roland Garros? Waarom alleen bij tennis? Ja, nou, dit is het begin, hè. Laat zeggen, deze tool is in 2017 is hij bedacht. Onze Franse vrienden, onze Franse tennisvrienden, die merkten dat, zo'n tennisser, je moet je voor mij goed voorbereiden, je moet je kunnen concentreren. En als je dus al die ruis of al die vervelende berichten krijgt, dan kan dat afleiden. En nou, het was dermate erg dit jaar. Dat ze gewoon echt hebben besloten. Ze bieden het aan, hè? Dus het is geen plicht. Dus elke tennisser mag het zelf bepalen. Maar ze zeggen van, deze tool is er. Het werkt. En, dat vind ik ook op zich wel aardig, het is ook nog gratis. Ik weet niet hoe goed de tennissers betaald worden. Maar ze mogen er gratis gebruik van gaan maken. Ja, je zegt al van zo'n robot kan dat veel sneller. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, die tennissers die moeten dat misschien zelf kunnen verwijderen, toch? Of gewoon negeren. Nou, als je iets dieper in de materie gaat, er zijn heel veel belangen. En zelfs iemand van plek 600, plek 700, kreeg zomaar bij een wedstrijd echt 200-300 nare berichten. Nou, bedenk het zelf, Patrick. Als jij tijdens een uitzending 300-400 nare berichten krijgt, dat zou je ook niet willen, dat zou je ook afleiden. Dus ik vind het juist wel mooi hoe, laat zich zo'n toepassing nu, toch echt een probleem. Want online bedreigingen, dat is echt niet alleen bij tennissers. Dat is bij politici, journalisten, et cetera, bekende Nederlanders. Dus dat die toch wordt ingezet om die beweging tegen te gaan. En dat vind ik dus een want mensen zijn wat bang voor AI. Van gaat die ons overnemen? Maar dit is gewoon eigenlijk een hele toepasbare maatregel om het allemaal iets aangenamer te maken. Ja, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, die had het er ook deze week nog over al die bedreigingen. Waarom zou zo'n AI-robot nog niet ingezet worden voor politici bijvoorbeeld? Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me af inderdaad in hoeverre, weet je, natuurlijk in Den Haag weten ze veel van AI, maar in hoeverre ze er echt genoeg van afweten en ook de voordelen van zien. Want wat je zegt, het lijkt me verschrikkelijk als je gewoon inderdaad bedreigd wordt en van allerlei verwensingen naar je hoofd krijgt, vooral dan digitaal. Maar ik vraag me af of ze hier weet van hebben en of ze de toepassingen van kennen, want het is heel praktisch. Ja, nu staat hier een columnist in de studio, misschien ken je hem, Dolf Jansen. Hè? Nee, dat meen je niet. Waarbij opgemerkt dat iemand die jou Patrick noemt, die noemen we gewoon Johnny. Dus we hebben Johnny Jansen aan de lijn. Het is een goed verhaal, broer. Ik zeg even voor de luisteraar dat dit twee broers zijn die nou met elkaar praten. Maar Dolf, jij bent scherp als columnist. Jij krijgt ook vaak bedreigingen, denk ik, of nare berichten. Veel nare berichten, ook wat bedreigingen. Toevallig gaat mijn column over 5 minuten daar mede over. En het is vooral heel vervelend. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe je er zelf mee omgaat en wat je langs je heen laat glijden. Maar zou jij baat hebben bij zo'n AI-robot, zo'n AI-filter? Ik kan me voorstellen dat je daar baat bij hebt. Niet mij persoonlijk, want dat vind ik niet zo interessant, maar dat bijvoorbeeld kanalen waar het over gaat, bijvoorbeeld Twitter of andere grote kanalen, dat die serieuzer werk maken van het bestrijden van dit soort vreselijkheden. Of het nou met AI is of iets anders. Of dat ze desnoods Johnny Jansen inzetten. Vind ik allemaal best. Maar dat er iets gedaan wordt tegen het vreselijks wat je over je uitgestort krijgt, lijkt mij een heel goed idee. Goed, Johnny, maar je heet gewoon Jim. Jim Jansen, dankjewel. Dankjewel voor deze mooie bijdrage. En ik hoop een keer nog met jou te praten over de gevaren van AI. Van waar we nou eindelijk aan ten onder gaan als AI de wereld overneemt. En jij bent hoofdredacteur van een New Scientist, dus ik kijk daar nu al naar uit. En voor de rest gaan we zo meteen naar je broer luisteren. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Zometeen val ik met mijn neus in het gerste nat. Want liefhebbers van West Vleteren, bier, die moeten door hun oren spitsen. Want het bier is eindelijk legaal in Nederland te verkrijgen. Goed nieuws dus voor iedereen die wel het houdt van alcoholische versnaperingen. Alhoewel, je moet natuurlijk oppassen om niet te overdrijven. Ik ben een alcoholist, dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag, omdat het heel erg warm is. En doet u dan nog wel wat extra water erbij? Water? Ja. Wil je mij vergiftigen of zo? Zometeen zoeken we in de Nieuwsbv uit wat het West Vleterbier zo geliefd en zo mysterieus maakt. Maar eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Bijna de helft van het personeel bij VDL Netcar in Born is per 1 november zijn baan kwijt. De autofabrikant heeft nu nog bijna 4000 mensen in dienst. Daar blijven er zo'n 2100 van over. Dat komt doordat het contract met de enige opdrachtgever, BMW, volgend jaar afloopt. In Moldavië zijn vandaag tientallen Europese leiders bijeen voor een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Die is vorig jaar opgericht na de Russische inval in Oekraïne. Het is een idee van de Franse president Macron. Ook de Oekraïense president Zelensky is erbij in Moldavië. Op de top worden geen harde besluiten verwacht. De inflatie in andere Europese landen is afgelopen maand afgenomen. In Nederland nam die juist toe. Producten waren ruim 6% duurder dan een jaar eerder. In Spanje daalde de inflatie naar 3,2%, in Frankrijk naar 6%. Klaas-Jan Huntelaar blijft aan als technisch manager bij Ajax en hij heeft zijn contract in Amsterdam met 4 seizoenen verlengd. De oudspits staat nu tot 2027 onder contract. Huntelaar richt zich onder meer op de doorstroom van jeugdspelers naar jong Ajax en het eerste elftal. Marnix, dankjewel. Nogmaals, goedemiddag Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemiddag. Een file in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 5 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat een file van 7 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 1/2 uur. Net zoveel vertraging is er in de file op de A50 Os richting Apeldoorn tussen knooppunt Grijshoort en afrit Hoenderlo. 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag de broer van Jim, Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik ben een wat ouderwetse nieuwsconsument. Ik heb geen pushberichten of nieuwsalerts. Ik lees 2-3 kranten per dag, meestal van papier. En ik kijk het journaal van 1 uur en van 8 uur. Het eerste vooral om het fijn wakker worden is met wat wereldleed en aansluitend sportnieuws. Vooral om te horen wat voor rampzaligheden zich nu weer afspelen in de kantoren of op de velden van Ajax. Dick Picks, verdedigers met de draaicirkel van een kleine vrachtwagen. Het dissen van vrouwenvoetbal. Nog steeds ruzie over de nalatenschap van Cruijff, laat ik het zo zeggen. Als je ziet uit welke shitshow hij vandaan komt, is Quincy Promes nog best behoorlijk terechtgekomen. Of iets positiever. De enige die dit seizoen echt op het hoogste niveau presteerde in de arena was Bruce Springsteen. Om 8 uur kijk ik natuurlijk voor Annegien Steenhuizen. In control, betrouwbaar, slim en geregeld gekleed in outfits die ik graag in mijn maat zou vinden. En losheid heeft ze ook. Als reactie op een mij niet geheel duidelijk item over Britse humor zei ze gisteravond. Na de uitzending doen we een silly walk. Nu eerst het weer met Willemijn. Waarna Willemijn langs wolken, luchten en hoge drukgebieden ging en verdomd in het laatste shot van het journaal een duidelijk raar loopje deed. Annegien kon wegens kokerrok niet aanhaken. 7 uur eerder gebeurde er ook iets afwijkends rond de weersvoorspelling. Jeroen Tjepkema deed het weer zelf, omdat Gerrit Hiemstra en Peter Kuipers-Munneke samen aan het suppen waren op de Dokker met E. Oké, dat heb ik verzonnen, maar u krijgt op zo'n hele dag Radio 1 al zoveel feiten en leed over u heen dat ik dacht dat dat wel kon. Jeroen Tjepkama dus. Ik hoorde hem zeggen aangaande de vrijdag: in het zuiden is het opnieuw zondig. Dat is een zin waar ik de hele middag op voort kan. In het zuiden is het opnieuw zondig. Dat zegt iets over het beeld dat Tjepkama zo te horen. Van noordelijke komaf, IJzer IJzinga, Fietsen Schuringa, Jeroen Tjepkama heeft van bepaalde gebieden onder de grote rivieren. Zelf kan en wil ik daar niks over zeggen, want ik heb al genoeg gedoe met onverstaanbare groepen in de samenleving. Plus, ik kom er nooit, want ik heb een provincieverbod voor Limburg. Dat is een straatverbod, maar dan voor alle straten ten zuiden van Weert. Maar toen dacht ik, het zou toch prachtig zijn als weer mannen en vrouwen zeker ook hun trein een beetje zouden uitbreiden. Dus eerst iets over buien, afgewisseld met neerslag, waarbij iedereen altijd denkt, of in mijn geval tegen de tv schreeuwt, het maakt me niet uit, hè, of het een bui is of neerslag. Het komt van boven, het valt als ik zonder behoorlijk jack op de fiets zit en ik word er tyfus nat van. Hè. De benaming maakt mij niet uit, het vochtgehalte des te meer. Maar goed, dat hoort verder natuurlijk niemand. Aansluitend aan het weer zouden de desbetreffende vrouwen en mannen iets kunnen zeggen over het, ja, ik denk, seksueel getinte gedrag in Limburg, over de alles overheersende stank van agrarische activiteit in Oost-Brabant, wat ze in Urk allemaal aan medicamenten tussen de bevroren vis verstoppen, waar in Rotterdam nog wisselkantoren of horecagelegenheden zijn met de originele voorgevel, waarom de bollen in de keuken of slechts 6-7 weken per jaar iets van bloemenpracht laten zien en de rest van de tijd lekker in de zon liggen. Sorry hoor, dat is een arbeidsethos waar ik heel kwaad van kan worden. Laffe, luie, lullige bollen, dat zijn het. En tot slot natuurlijk nieuws uit de grachtengordel, waar ze onnodige havermelk in van alles en nog wat gieten en je alleen je auto kunt parkeren in ruil voor een maandsalaris of een orgaan naar keuze. Tot zover mijn druk te maken van deze week. En als iemand hier nog iets uit weet te halen dat een scheldpartij of bedreiging nodig maakt, dan weet ik het ook niet meer. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Op 1 juli vieren steeds meer Nederlanders Kitty Kottie. Op deze dag wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij door Nederland. Maar wat herdenken we en vieren we nou precies? En hoe moet dat er anno nu uitzien? In het nieuwe boek Kitty Kottie vertelt modeactivist Janice Deul alles wat je over deze dag hoort te weten. Ze is bij mij in de studio, welkom. Ja, verrassend, want het is het eerste boek over Kitty Kottie. Hoe kan dat? Ja, beats me, geen idee. Ik was daar eigenlijk ook verbaasd over. Je zou denken, zo'n belangwekkend onderwerp, er zijn al 10 boeken over verschenen. Maar dus niet. Dus ik ben blij dat aan mij de eer is, zo gezegd. Ja, en waarom wilde jij het schrijven? Omdat het een verhaal is dat verteld moet worden natuurlijk. En een verhaal dat op verschillende manieren verteld moet worden. En ik vond het heel belangrijk om een verhaal te schrijven, een boek te schrijven dat voor een breed publiek geschikt is. Zodat iedereen eigenlijk kennis kan nemen van, nou ja, van de inhoud. Ja, en je schrijft in je boek dat er een tijd is geweest dat je, ja, 1 juli niet echt een speciale betekenis voor je had. Maar nu dus wel. Wanneer is die omslag bij jou gekomen? Die omslag is gekomen toen ik begon met het bezoeken van het festival, het Kitty Kottie Festival in Amsterdam. Ja. Maar ook met toen ik begon met mee te lopen aan de Biki Speakery, de culturele optocht die op 1 juli plaatsvindt. Ja. Toen realiseerde ik me eigenlijk hoe ontzettend fantastisch het is om op zo'n specifiek moment en op zo'n specifieke plek verbonden te weten met mensen die dezelfde specifieke geschiedenis delen zoals jij. Dat het een uitgelezen manier en mogelijkheid is om eer te betonen aan de voorouders, zeg maar. Dat klinkt altijd een beetje gezwollen, maar ik vind het zelf eigenlijk een hele mooie manier om te gedenken dat er mensen zijn geweest die voor je zijn gegaan, die ervoor zijn gegaan, die offers hebben gebracht en die daardoor eigenlijk ervoor hebben gezorgd dat jij, wij, wie dan ook, in vrijheid hun leven kunnen leiden en ja, ervan genieten. Dus op dat moment ging je veel meer nadenken over Kitty Kottie. Maar daarvoor dan? Hoe stond je er toen bij stil? Wat dacht je er toen van? Ja, ik vind het altijd een beetje vreemd als ik mezelf... ik vertel dit verhaal natuurlijk vaker. En ik moet dan altijd gewoon toegeven dat ik vroeger eigenlijk het idee had van, joh, slavernij, laten we het daar in godsnaam niet over hebben. Want dat is al zo lang geleden, hè. Laten we vooral de blik op de toekomst gericht houden. En dat is natuurlijk een reactie die je nog steeds vaak hoort. Zeker bij witte mensen. Maar ik realiseerde me toen eigenlijk niet dat hele slavernijverhaal op zo heel veel verschillende manieren nog steeds doorwerkt in het heden. En dat ik had daar geen oog voor, denk ik, omdat ik in een redelijk beschermde omgeving ben opgegroeid. In een redelijk witte omgeving. En ik van huis uit ook heb meegekregen van, joh, alles wat je wilt ligt binnen handbereik als je daar maar je best voor doet. Dus ik had echt het idee van mensen die klaagden over achterstelling en zo, dat kwam doordat ze misschien zelf niet hard genoeg liepen. Ja. Dus eigenlijk toen Mark Rutte die slavernij-excuses aanbood, vertelde hij ook over de reis die hij gemaakt heeft. Ook in zijn hoofd, in zijn gedachtegang. Omdat hij vroeger ook dacht van ja, excuses aanbieden voor iets wat zo lang geleden is gebeurd. Waarom zouden we dat doen? Maar zo'n reis heb jij eigenlijk ook gemaakt. In feite wel. Het is wel heel wat jaartjes geleden inmiddels. Een jaartje of 15 geleden. Maar in feite heb ik ook die reis gemaakt. Dus ik snap wel tot op zekere hoogte als mensen nog steeds dat idee, dat standpunt huldigen. Aan de andere kant is het nu zo dat er zoveel kennis en zoveel informatie beschikbaar is. Er worden zoveel verhalen gedeeld. Anderzijds kan ik ook niet helemaal meer invoelen dat je nog steeds dat oude idee hebt, zeg maar. Nou, mocht ik jouw boek al lezen. Buitengewoon interessant. En ook, ik had de PDF, maar toen zag ik al dat het zeer kleurrijk vormgegeven was. Wat dus ook past bij wat jij omschrijft, die kleurige parades. Maar toen kwam ik aan het einde van het boek, bij het dankwoord. En toen schreef je dat het schrijven van het boek je vreugde, maar ook pijn heeft gegeven. Waar zat de pijn? De pijn zit hem in het feit dat zoveel verhalen nog steeds niet verteld worden. Dat zoveel zaken nog onbekend zijn. En dat zoveel dat soort feiten onder het tapijt eigenlijk geschoven zijn. En het zit hem ook in de realisatie dat mensen zo enorm hebben geleden. En vaak ook nog steeds lijden op andere manieren. En dat zijn zaken waar je, ik, being de optimist die ik eigenlijk ben, misschien soms wel eens de ogen voor wil sluiten, ongeacht het werk wat ik doe. Maar op het moment dat ik me echt in die materie heb gestort, kwam dat keihard bij mij binnen. Nog harder dan voorheen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de pijn. En de vreugde is ook dat ik, omdat ik vind het fijn dat dit boek er is, laat ik het gewoon zo zeggen. Je zegt het goed, het is ook een reis geweest die ik zelf heb gemaakt. En ik hoop dat het een soort verkenning is van dit onderwerp die mensen uitdaagt en uitnodigt om zich daar nog meer in te storten. En vooral ook in verband met de vormen van achterstelling en ongelijkwaardigheid waar we vandaag de dag nog altijd mee te kampen hebben. Ja, dat las ik ook in de Volkskrant, want daar waarschuwde de organisatie in de Volkskrant over dat het herdenkingsjaar vooral zou moeten gaan om verbetering van de positie van de afro-gemeenschap in Nederland. Ben jij het daar ook helemaal mee eens? Dat we ook Kitty Kottie in dat daglicht zeker moeten zien? Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Maar ik vind ook dat we dit moment moeten aangrijpen, again, om een soort eer te betonen aan al die mensen, al die miljoenen mensen van het Afrikaanse continent oorspronkelijk, die zo enorm hebben geleden en gestreden op uiteenlopende manieren. Maar absoluut vind ik ook dat die veelbesproken comma, waar we het dan steeds over hebben, dat die gevolgd moet worden door acties waarvan de mensen, de nazaten van nu eigenlijk de vruchten kunnen plukken op heel veel verschillende manieren. Ja, dat heeft dus ook te maken met bewustwording. Daar draagt jouw boek zeker aan bij. En ik zei het al, ik las jouw boek. En er zit ook een hoofdstuk gewijd aan dat jij op bezoek gaat bij jongeren op een school in de Bijlmer. Je vroeg ook aan hen van, nou, hoe willen jullie dat Kitty Kottie beleefd wordt? En zij kwamen met een soort van diversiteitsdag. En daar moest jij dan ook weer even aan wennen, aan dat idee. Waarom? Nou ja, omdat ik het belangrijk vind dat we echt blijven stilstaan bij waar Kitty Kottie om gaat. He, de afschaffing van de transatlantische slavernij. Dus ik vind ook dat de focus moet blijven liggen bij die groep. En uiteraard is het probleem waar we nu mee kampen, de problemen groter dan dat. En weet je, dat hele koloniale verleden verhaal is groter dan dat. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar die focus op blijven houden. En ik ben een beetje bang dat het anders een soort algemene antiracisme dag of ik ben tegen ongelijkwaardigheid dag wordt. Dus dat is wat ik een beetje, wat ik heel zonde zou vinden. Ik ben mega voor inclusie, ook op zo'n dag, hè, in relatie tot Kitty Kottie, zeg maar. Maar niet dat het een soort grote hoop denken en herdenken en vieren wordt. Daar ben ik valikant tegen. Ja, maar ik vond het toch ook wel weer mooi dat die jongeren daar ook allemaal over wisten te denken. En ook zich durfden uit te spreken. Zeker. Maar hoe ziet er voor jou dan de ideale Kitty Kottie eruit? De ideale Kitty Kottie is, denk ik, ik denk dat iedereen daar voor zichzelf een invulling aan moet kunnen geven. Maar dat kan alleen maar optimaal gebeuren als het ook een dag is waarop je vrijgesteld bent van allerlei andere activiteiten. Dus het zou een nationale vrije dag moeten zijn. die we in gezamenlijkheid eigenlijk wel kunnen herdenken. En hoe we dat dan daarna doen, dat is denk ik aan een ieder voor zich. Ja, en dus eigenlijk een officiële vrije dag. En moet herdenken en vieren ook uit elkaar getrokken worden? Absoluut. We doen het eigenlijk in het land al steeds vaker. Er zijn steeds meer comité's 30 juni, 1 juli... waarbij 30 juni wordt herdacht, zeg maar, als de dodenherdenking. En de dag daarna wordt gevierd. En we kennen die vorm inderdaad ook al rond 4 en 5 mei. Dus het lijkt mij meer dan wenselijk en ook eigenlijk heel logisch als we dat model ook gewoon overnemen ten aanzien van Kitty Kotti. Binnen de Afro-Surinaamse cultuur is het al heel gebruikelijk dat je op zo'n moment op twee verschillende momenten viert. Een groots moment. Ja, nu wordt deze herdenkt. Editie natuurlijk zeer bijzonder, want het is een jubileumjaar. Het klinkt natuurlijk gek. 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Het festival is nu verplaatst van het Oosterpark naar het Museumplein, omdat er ook veel mensen verwacht worden. Steeds meer mensen vieren Kitty Kotti. Hoe verklaar jij dat het toch steeds breder wordt? Het wordt natuurlijk bekender en het wordt ook een beetje commerciëler, laten we eerlijk zijn. En ik weet eigenlijk niet zo goed of al die mensen die... moet het even voorzichtig zeggen. Ik wil natuurlijk niemand voor het hoofd stoten, want iedereen is uiteraard vrij om zich te gedragen zoals hij wil, binnen bepaalde grenzen. Maar ik vraag me wel eens af of al die mensen op de festivals ook weten waar het om gaat. En of al die mensen zich realiseren dat het niet puur een feestje of een vreedpartij, een beetje oneerbiedig, of een muziek iets is. Maar dat het eigenlijk gaat om het herdenken van wat is gebeurd al die eeuwen lang, zeg maar. Dus ik vind het enerzijds mooi om te zien dat het breed wordt omarmd. Maar ik hoop wel dat de focus blijft op wat de essentie is van Kitty Kotti, wat de essentie moet zijn. Ja. Herdenken, eren, stilstaan bij, empoweren. Dat is in mijn optiek de hoofdzaak. En niet het vieren, of het eten, of het dansen, of het vrouwen kijken, of whatever. De koning komt ook. En de vraag is natuurlijk, gaat de koning excuses maken? Wat zijn jouw verwachtingen? Ja, ik heb nog niks van hem vernomen, maar... Hij zal je boek wel lezen, denk ik, op voorhand. Dat zou fijn zijn. Ja. Maar er wordt zoveel gefluisterd, zeg maar, dat ik het idee heb dat er wel iets inhoudelijks gezegd zal worden wat richting excuses gaat. Ja. En dan, na aanloop van Kitty Kotti gaan we met jou een aantal verzetshelden portretteren. Volgende week beginnen we. Met wie? We beginnen met Mapanza. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ook. Dankjewel, Janice Deul. En het boek Kitty Kotti is nu verkrijgbaar. Dankjewel. Overal. Tot volgende week. Nieuwsbv. Eindelijk nieuws over de Formule 1 en Max Verstappen, waar ik nog blijer van word. Namelijk Red Bull Racing, het team van Verstappen, duikt de komende jaren namelijk op in de... Jawel, de zeilsport. Het team wil volgend jaar meedoen aan de America's Cup, zeg maar, de Formule 1 van het zeilen, met een Nederlander in de boot. En Red Bull Racing heeft de beste mensen ter wereld in dienst op het gebied van aerodynamica. En juist op dat vlak is er veel winst te behalen bij deze zeilboten. Want ja, ik zeg het nog één keer, zeilen, wind, water, zeilen is fantastisch. Splitsing, wind en zeilen, prachtige plaat en prachtige sport. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het beroemde West-Vleteren-bier van de Sint-Sixtus-abdij in België is eindelijk legaal in Nederland te verkrijgen. Dat betekent dat bierliefhebbers niet langer onder de toonbank een fors bedrag moeten betalen voor dit bijzondere gerstenhout, maar gewoon naar de slijterij kunnen. Maar wat maakt West-Vleteren-bier zo geliefd en zo mysterieus? Ik neem letterlijk de proef op de som, want er staat een glas voor mij en mijn gids is vandaag biersommelier Fiona de Lange. Goedemiddag. Een hele goede middag, ja, hallo. Ik zit al te rommelen met mijn opener, je hoort het. Want het bier nummer 12 van de Sint-Sixtus-abdij is meerdere keren tot het allerbeste bier ter wereld gekozen. En dat komt ook door die mysterie die eromheen hangt. Kan je het voor ons omschrijven? Neem rustig je tijd, dan maak ik het flesje even open. Is goed. Nou, de mysterie is natuurlijk dat het enerzijds heel moeilijk verkrijgbaar is. En dus beperkt. Hè. Alles wat gelimiteerd is, daar is vraag naar en dan wil men dat hebben. Anderzijds is het gewoon eeuwenoud, al een perfect recept. En wat een heel mooi en vooral bier maakt om van te genieten. Dus dat is eigenlijk de liefde, zeg maar. En het is natuurlijk onwijs moeilijk om dit te krijgen. Ja, want je moet helemaal naar België afreizen om een kratje te kunnen kopen. Dan moet je eerst bellen, geloof ik. En dan bij de poort word je gecheckt of je het wel mag hebben. Maar jij hebt het een keer gedaan, toch? Als bierpelgrim. Meerdere keren, vertel, hoe was dat? Een soort bedevaart? Ja, zoiets is het wel. Kijk, ik vind wel, en los van dat het natuurlijk fantastisch is dat het nu beter verkrijgbaar is, maar is het wel, het hoort er een beetje bij dat je helemaal daarheen gaat en dat het ontzettend met heel veel enthousiasme gelukt is om daar zo'n kratje of dan twee te bemachtigen. En dan reis je natuurlijk weer, reis je helemaal af, 3,5 uur naar de Westhoek in the middle of nowhere. In de buurt van Ypres. Ja, precies, in de buurt van Ypres. Ja, doemt daar dan die mooie abdij op. En ga je dan in de wachtrij bij een van de trappisten wachten tot jij je kratje krijgt. Ja. En dat is wel iets bijzonders natuurlijk. Ja, zeker. Het is toch... Dat smaakt het gewoon nog lekkerder. Ja, alsof je de pot goud onderaan de regenboog vindt natuurlijk. Maar goed, ik heb hem ondertussen ingeschonken. Ik heb er al stiekem aan geroken. Maar jij bent biersommelier. Wat ga ik proeven? Terwijl ik een slok neem. Wat je gaat proeven is een goede gebrande moutbitterheid. En gecombineerd met een hopbitterheid. En ook echt een heel volmondig bier. Je hebt echt het gevoel van wow. Dit is wel echt, dit is wel een wat hoger alcoholisch bier. Hè. Het heeft ook boven de 10% alcohol, zeg maar. En het is echt een bier om van te genieten en voor te gaan zitten. Ja. Maar die donkere mout, die gebrande mout, de chocola... wat koffie, mokka karakter, chocolade karakter, dat zit er echt in. Nou, je omschrijft het goed hoor, want het is inderdaad een beetje wat ik proef. Maar hoe kan je het nou het beste drinken? Moet je er nou van sippen? Want ik heb een hele andere techniek qua bier drinken. Ja. Nou, het belangrijkste is, dat is de grootste fout die heel veel bierdrinkers maken als ze bier nog niet kennen, is dat ze kleine slokjes nemen. Maar belangrijk is om een grote slok te nemen. Want dan nemen al je smaakpapillen de smaak op in je mond. Het even in je mond houden en dan doorslikken. Nou, dat is precies hoe ik altijd bier drink en ook het uitleggen aan mensen in het café. Want ik zeg altijd, je moet bier pakken en echt een slok zo achter in je mond gooien, zodat hij ook weer kaatst. Ja. En dan spoelt hij zo door je. Dan krijg je zo echt die bierdouche die je niet wil hebben op voetbalvelden, maar gewoon in je mond wil hebben. Dus dan, maar dit is natuurlijk veel zwaarder bier dan het pils dat ik altijd drink. Maar is dat dan ook de bedoeling want ik zie mensen altijd heel voorzichtig speciaal bier drinken. Maar dat is dus helemaal niet nodig. Je mag dat gewoon ook groots en veel nuttigen. Precies. Sterker nog, het is eigenlijk zonde als je het niet doet. Want op het moment dat je het niet doet, mis je heel veel smaak. Want als je het doordrinkt, dan mengt de zuurstof achter in je keel en neus zich met de hop en de mouten. En dan krijg je eigenlijk een mooie nasmaak. En die mis je als je te weinig bier hebt. Want dan is heel veel al verdampt. Nou, ik heb zeker niet te weinig bier. Want ik heb ook nog de nepper in handen. Dat is de Sint Bernards Abt 12. Een bier dat veel beter verkrijgbaar is. Ik neem die aan uit. Klopt. Ja, in de wandelgangen zeggen heel veel bierdrinkers altijd, neem dat bier nou maar in plaats van die West-Vleteren 12, want dat is gewoon allemaal een cult. En is het nou het beste bier ter wereld, hè? Dat zeg ik altijd, nee. Het is de smaak die bepaalt. Hè? De bierdrinker die bepaalt of die het beste bier vindt of niet. Maar het is een heel ander bier. Volgens mij ervaar je dat ook en volgens mij merk je dat je heel veel meer zoete moutige smaak hebt. Ja, het is, echt, het is veel slapper, veel wateriger lijkt wel. Ja. Tenminste, als je eerst dan de echte Westvleter. Maar hoe komt het dat die toch dat daar een verbondenheid aan zit tussen die Westvleteren en de Sint-Bernardus Abt 12? Ja, nou, ooit brouwden ze bij Sint-Bernardus onder licentie het bieren voor Westvleteren. In 1989 is die samenwerking afgebroken. En is Westvleteren zelf weer bier gaan brouwen binnen de muren. En daarop hebben ze eigenlijk bij Sint-Bernardus gezegd... ja, maar wij weten de receptuur. Wij weten dat bier, dat kennen wij, want dat werd bij ons gebrouwen. Dus daar is die gelijkenis aangetrokken. Maar uiteindelijk is het gewoon een heel ander bier. Ja, en is die eerste toch wel echt qua smaak overtreffende trap? Waarom hebben die monniken eigenlijk bedacht van... oké, eigenlijk moest je die bedevaart maken richting die abdij. Maar waarom gaan ze daarmee stoppen? Dat toch eigenlijk een beetje de magie van de Sint-Sixtus abdijbieren wegneemt? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zie je wel dat echt woekenprijzen werd geboden voor die flessen. En dat maakt het wel weer zonde. Want ik vind het wel, als bierdrinker is het wel ook wel mooi... dat je de mogelijkheid hebt om het te drinken. En als het nu natuurlijk zo moeilijk is om eraan te komen... want het is echt, je moet je voorstellen dat je serieus... met de tijd van de telefoon gewoon 500 keer moest bellen... en de hoop dat je er doorheen kwam, dat is mijn ervaring. Ofwel dat je in de wachtrij voor internet ook uren aan het wachten bent. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. En dat drijft die prijs ook op, omdat het moeilijk verkrijgbaar is. Dus ik zou eigenlijk beide voorstellen. Ik zou reis af naar de abdij. Ga daar ook een keer een mooie gebedssessie bij wonen, want dat kan ook. En daarnaast, koop gewoon lekker zo'n fles bij de mooie slijterij. Precies. Ik heb ook jij bent natuurlijk biersommelier. Ik heb een tegeltje. Mm-hmm. En dat tegeltje staat bij mij op de piano en daar staat op... de beste wijn is nog geen bier. Nee. Ja, dat vind ik een heel mooi tegeltje. Die heb ik ook. Die heb jij ook? Ja. Nou, jammer dat je niet bij mij nu in de studio bent, maar op afstand. Want dan had je me naar huis kunnen rijden. Want na deze twee biertjes zal ik toch echt met de trein naar huis moeten rijden. Dank je wel over dit interesse. Zeker. Dank je wel. Biersommelier Fiona de Lange. Zometeen, als ik het nog aan kan, nog veel meer nieuws PV. Maar eerst gaan we zo meteen naar het NOS Journaal. Ik neem op een slokje proost. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Witch Doctor. Hij is de voorman van de rockband De Staat, Torre Florim. Witch Doctor. Met zijn band heeft hij 7 albums uitgebracht en De Staat staat wereldwijd op grote podia. Volgende week staan ze elke dag op het Best Kept Secret Festival. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Atze de Vrieze in gesprek met zanger van De Staat, Torre Florim. Wie luistert, weet meer. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Wat betekent kansenongelijkheid voor ons rechtsgevoel en voor onze rechtsstaat? Die vraag staat morgen centraal bij een bijeenkomst in Den Haag in het kader van de Week van de Rechtsstaat. Daar aanwezig Charisma Heakaya en zij weet uit eigen ervaring hoe belangrijk kansengelijkheid is. Haar pleidooi zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst, bij de Limburgse autobouwer VDL Netcar moet bijna de helft van het personeel vertrekken. Dat en meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. VDL Netcar in Born heeft een massa-ontslag aangekondigd. Zo'n 1000 medewerkers en 800 uitzendkrachten worden voor het eind van het jaar ontslagen. Dat is bijna de helft van de medewerkers van de autofabriek. Volgend jaar maart loopt het contract af van VDL Netcar met BMW, de enige opdrachtgever van de fabrikant. Er is geen zicht op iets anders, zegt economieredacteur Nick Wouters. Ze hebben allerlei pogingen gedaan de afgelopen tijd sinds dat BMW dat contract heeft opgezegd. Allerlei nieuwe opdrachtgevers geprobeerd binnen te halen. Maar het is niet gelukt. Directeur John van Soerland van VDL Netcar zegt ook dat ze hard geknokt hebben. Maar ja, dat het tot nu toe niet gelukt is en dat ze wel moeten inkrimpen. En dus vrij snel in november al. VDL sluit niet uit dat volgend jaar nog meer mensen hun baan kwijtraken. Afgelopen weken hebben de medewerkers in Born vanwege de ontslagen het werk neergelegd, omdat ze een beter sociaal plan willen. Ook vandaag worden gestaakt. Die stakingen gaan gewoon door en die gaan om de kwestie hoeveel geld krijgen die mensen mee die moeten vertrekken bij VDL Netcar. Over het sociaal akkoord, daar wordt over onderhandeld. VDL Netcar zegt de vakbonden hebben een handtekening een tijd teruggezet onder een sociaal akkoord. En dat is nog altijd van toepassing, maar de vakbonden vinden dat er meer moet komen. In ieder geval weet nu een deel van het personeel dat het wel vrij snel gaat gebeuren dat ze hun baan gaat verliezen. Maar hoeveel geld ze dan mee gaan krijgen, dat is nu de kwestie waar het over gaat. En vakbonden FNV en CNV eisen op zijn minst een verdubbeling van de ontslagvergoeding. In Moldavië zijn tientallen Europese leiders bij elkaar voor een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. De Franse president Macron nam vorig jaar het initiatief hiervoor, omdat de veiligheidssituatie door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne erg is veranderd. Premier Rutte is er ook. Hij zei bij aankomst dat Nederland bekijkt of het extra Patriot luchtafweerraket naar Oekraïne kan sturen. And the fact that we are here, gathered with over 40 countries, is testimony that we will support this country, that we will continue to support Ukraine in its fight against Russia, against the Russian aggression. High on the agenda today will be military support, the F-16s, Patriot systems. Ukraine needs more of them, so we will work on extending the coalition on Patriots. And obviously we will also discuss other issues in Europe like migration. De Duitse bondskanselier Scholz benoemde de raket- en drone-aanvallen van de afgelopen tijd op Oekraïne en zei in Moldavië dat financiële en humanitaire hulp erg belangrijk is. Gerade das was wir zur Verfügung gestellt haben zur Luftverteidigung ist ganz wichtig jetzt in diesem Moment, wo es so viele Angriffe mit Raketen, mit Flugzeugen, mit Marschflugkörpern seitens der Russischen Föderation gibt. Er worden geen concrete besluiten verwacht op de top in Moldavië. Het land werd vorig jaar kandidaat lid van de Europese Unie. De autoriteiten in Kiev onderzoeken hoe het zit met de toegang tot schuilkelders na de Russische luchtaanvallen van afgelopen nacht. Daarbij vielen 3 doden. Er zijn berichten dat een van de schuilplekken niet toegankelijk was. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zegt dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Kiev is de afgelopen weken vrijwel dagelijks door Rusland bestookt. Oekraïne zegt dat de meeste drones en raketten worden neergehaald. Bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten kunnen binnenkort een goedkope fiets aanschaffen. De bedoeling is om zo het aantal fietsendiefstallen omlaag te brengen. Bij het AZC worden vaak gestolen fietsen teruggevonden, maar volgens het COA zijn die niet gestolen door de bewoners zelf. De vakbond voor profvoetballers zegt dat spelers steeds vaker worden benaderd door dubieuze zaakwaarnemers. Elk jaar gaat het om ongeveer 25 meldingen, maar de bond vermoedt dat dat het topje van de ijsberg is. De Internationale Tennisbond legt geen straf op aan Novak Djokovic voor zijn politieke uitspraken tijdens Roland Garros. De Servische tennisser sprak zich uit over de onrust in het noorden van Kosovo. De bond legt geen straf op omdat daar geen regels over zijn. Het NOS-journaal. Een Australische oorlogsveteraan die de hoogste onderscheidingen heeft gekregen, heeft een rechtszaak verloren tegen 3 kranten. De media schreven in 2018 over oorlogsmisdaden in Afghanistan. De oud-commando zou zonder goede reden 6 Afghanen hebben gedood, zegt correspondent Meike Weijers. Een van die verhalen is bijvoorbeeld dat hij een man met een mitrailleur zou hebben vermoord, terwijl die man vastgebonden was en niet gewapend was. Dat hij vervolgens de beenprothese van die man heeft meegenomen en dat hij die jarenlang heeft gebruikt als bierpul. De rechter oordeelt nu dat de Australische kranten genoeg bewijs hadden voor de verhalen. De uitspraak heeft geen strafrechtelijke gevolgen. De Australische oud-commando is tot nu toe niet vervolgd voor zijn daden in Afghanistan. Treinpersoneel eist dat de NS meer gaat doen tegen agressie in de trein. De spoorvakbond overhandigt vandaag een brandbrief met die boodschap aan NS-topman Koolmees. Volgens de vakbond zijn er steeds vaker incidenten in de trein. Afgelopen weekend nog raakten 2 mensen gewond bij een steekpartij in een trein bij Ede. Doordat de conducteur ingreep, werd erger voorkomen. De vakbond zegt dat het een kwestie van tijd is voordat er doden vallen. Na jarenlang actievoeren krijgt het dorp Garderen op de Veluwe een gedeeltelijk verbod op vrachtverkeer. Volgens plaatselijk belang Garderen reden er per dag zo'n 400 vrachtwagens door het Gelderse dorp. En dat zorgde voor onveilige situaties, zegt de voorzitter. We hebben het voor elkaar en dat is voor heel Garderen, voor de veiligheid, fantastisch. De verantwoordelijk wethouder is blij en noemt het een overwinning. Het is duidelijk dat het veelal gaat om doorgaand verkeer die probeert files te vermijden. Ja, en die zullen echt een andere route moeten gaan doen. Het is echt van belang om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, die echt al jaren onder druk staat, die te verbeteren. Het vrachtwagenverbod in Garderen gaat waarschijnlijk voor het eind van de zomer in. Klaas-Jan Huntelaar blijft aan als technisch manager bij Ajax. Hij heeft zijn contract in Amsterdam met 4 seizoenen verlengd tot 2027. De oudspits richt zich onder meer op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en het eerste elftal. Het is de afgelopen tijd onrustig bij Ajax. Na een teleurstellend verlopen seizoen vertrok algemeen directeur Edwin van der Sar. Eerder werd trainer Alfred Schreuder ontslagen en kondigde veel mensen uit de technische staf hun vertrek aan. 7 minuten over 1, het weer. In het midden en zuiden van het land is het zonnig. Het noorden houdt veel bewolking. Er staat een matige noordenwind en het wordt 14 tot 22 graden. En bij de ANWB zit gelukkig nog altijd Erwin de Hart. Ja, gelukkig. Op de A2 Maastricht richting Den Bosch. Dat is dan minder leuk. Een ongeluk bij Best tussen Knopen de Hocht en Best. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Sorry, Os richting Apeldoorn natuurlijk. Tussen Knopen de Grijsoord en Knopen de Waterberg. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat tussen afrit Arnhem Centrum en afrit Hoenderloo 2 kilometer file. Door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Het is de week van de rechtsstaat. En speciaal daarvoor komen morgen rechtsgeleerden uit het hele land bij elkaar om te praten over de impact van ongelijkheid op het recht en het rechtsgevoel. En een van de sprekers is Charisma Heakaya. Ze komt zelf uit een arm gezin, weet wat het is om van de voedselbank te leven. En vooral ook wat ongelijkheid kan betekenen. De Nieuws-BV. En ze zit hier in de studio, want je bent niet zomaar uitgenodigd morgen. Want een paar jaar geleden heb je een fonds opgericht voor een voor eerste generatie studenten. Dus degene die in een familie als eerste gingen studeren. Kan je nou precies uitleggen wat die stichting ook weer doet? Ja, dat klopt. Het Eerste Generatiefonds. Nou, met het fonds willen we graag studenten helpen die geen ouders hebben die eerder gestudeerd hebben. En deze studenten die lopen vaker tegen financiële en sociale drempels aan. En met het fonds willen wij financiële steun bieden, zodat zij bijvoorbeeld Als zij uitdagingen ervaren, als ze een laptop willen kopen of studieboeken, dan kunnen ze bij ons een bijdrage vragen. Ja, en dat fonds is natuurlijk ook er gekomen omdat jij het hebt meegemaakt uit eigen ervaring. Ja. Ja. Ja, dus zelf heb ik voornamelijk heel veel uitdagingen gehad op het gebied bijvoorbeeld van mijn kamer betalen, ook studieboeken. Maar daarnaast heb ik ook gewoon heel veel gewerkt. Het heeft wel ook heel veel mooie dingen gebracht. Maar wat je merkt is dat bepaalde zaken worden heel erg vanzelfsprekend genomen. Dus bijvoorbeeld, er wordt niet op een open dag heel duidelijk verteld dat je bijvoorbeeld ook geld moet hebben voor het kopen van een laptop. En dat zijn toch wel flinke bedragen als je al die dingen zelf moet betalen. Ja, nu, het heeft je veel gebracht, dat fonds. Ook een prijs. En daarbij ben je morgen ook nog uitgenodigd om te komen praten over onveiligheid. En dan sta je in Den Haag in een zaal vol juristen, vol rechters, vol deskundigen. En welke boodschap wil je dan overbrengen aan hen? Ja, de week staat voornamelijk in teken van de rechtsstaat. En voor mij is dat eigenlijk nog steeds een beetje abstract. Want wat betekent nou de rechtsstaat? En toen ben ik vervolgens naar de officiële site gegaan van hun. En volgens hun betekent het zo dat centraal in de rechtsstaat is dat iedereen hetzelfde recht heeft en geldt. Maar eigenlijk in praktijk is dat de mate dat je aanspraak kan maken op recht, dat hangt af van de mate in hoeverre je mee kan praten. Je moet een bepaalde taal kunnen spreken. Je opleidingsachtergrond die speelt een rol. En wat ik graag mee wil geven, zijn voornamelijk vier lessen. Dan ga je gang. De menselijkheid achter wetten en regels. Ik mis dat. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar het oerwoud van regels en van toeslagen. Als ik mijn eigen ouders moet helpen met het helpen van het identificeren van toeslagen, voor mij is het al best wel een oerwoud van allerlei stappen die je moet ondernemen. Het tweede is echt gebruik ervaringskennis in de vorming van beleid. Dus degene die beleid vormen, die hoeven vaak niet dat beleid zelf te ervaren. En daarmee komt toch echt het derde stap. En dat is actief samenwerken met burgers. Ik merk dat er vaak over burgers wordt gesproken, maar niet met. Dus geef ze een plek aan tafel. En daarmee creëer je ook het vierde punt. En dat is vertrouwen. Ik merk dat, dat ook waar ik vandaan kom, ik voelde best wel een gebrek aan vertrouwen. Ik durfde niet zo snel hulp te vragen. Ik voelde me niet verbonden. En dat komt gewoon echt omdat het gebrek aan vertrouwen. Dat komt gewoon omdat mensen zich niet verbonden voelen met de mensen die daar werken in Den Haag. Ja, en ik vind dat heel erg. Maar jij hebt morgen een publiek. Ik zei het al, juristen, rechters, andere deskundigen. Kunnen die mensen waar je morgen voor spreekt, denk je, zich verplaatsen in de situatie waarin jij opgegroeid bent? Nou, dat vind ik een hele uitdagende vraag. Want soms denk ik eerlijk gezegd dat ze dat gebrek aan inzicht gewoon missen. Of het vermogen missen om in iemand anders zijn schoenen te plaatsen. Maar dat is ook niet erg. Want als men er al voor open staat, dat is denk ik al een hele mooie start. Maar men moet wel echt meer beginnen met praten met wie het om draait. Dus meer met die onderlaag. En ga de wijk in. Ga met mensen aan de slag. Dus ook al spreken niet dezelfde taal, je moet er wel voor openstaan. Maar zelfs dat is af en toe al een gebrek. Nou ja, in ieder geval dat ze jou hebben uitgenodigd, dat betekent dat ze er voor openstaan. Je zegt ook, het blijft vaak bij praten. Er moet eigenlijk veel meer zeker gedaan worden. Zeker, dus niet alleen praten. We moeten niet alleen maar horen, maar ook echt luisteren en echt responsief zijn. En daarmee bedoel ik dus niet alleen maar antwoorden ontvangen, maar echt vanuit arrangement dat je daar wat mee gaat doen. Dat echt verwerken in beleid. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ons leenstelsel, dat sluit helemaal niet aan op de woningmarkt. Dus jarenlang hebben we jongeren de mogelijkheid gegeven om hoge schulden te maken, die niet eens ervaring hebben om met bepaalde middelen om te gaan, die ook niet eens, dat is ook wel gewoon een feit, die lening wordt ook gebruikt voor vakanties en om op het terras te zitten. En vervolgens starten ze met een hoge schuld op de arbeidsmarkt en dan kunnen ze ook niet eens een huis kopen. En eigenlijk merk je dus ook dat bepaalde maatschappelijke uitdagingen meer vanuit een systeemperspectief behandeld moeten worden. Dat er gewoon een grote vorm is van kansenongelijkheid. Klopt, klopt. En ik vind kansenongelijkheid en kansengelijkheid eerlijk gezegd een stom woord. Want ook kansengelijkheid, het is eerlijk gezegd ook niet altijd haalbaar. En we noemen daarmee iets wat ik vind niet. Hoe zou jij het noemen dan? Ja, dat is Maar dat ik de vraag stel, wil niet zeggen dat ik hem moet beantwoorden, vind ik eerlijk gezegd. Ik zou gewoon geen kansengelijkheid noemen, want dat is heel erg domeinperspectief. Dus hebben we het bijvoorbeeld over onderwijs, zorg of de academie, de wetenschap. Ik zou het gewoon lekker concreet maken, want voor jou betekent kansengelijkheid waarschijnlijk iets anders dan voor mij. Of laat staan iemand voor op straat. Dus we moeten het gewoon lekker concreet maken. En dat is ook wel iets wat ik morgen wil meegeven. En hoe ga je dat dan concreet maken? Neem bijvoorbeeld wat ik net zei over de aansluiting van het leenstelsel, ons studentenbeleid op de woningmarkt. Hoe je daarmee het meest, tenminste, hoe je daarmee aan de slag gaat, is volgens mij heel goed met de doelgroepen praten om wie het gaat. En die aan tafel zetten en ervoor zorgen dat die mensen die aan tafel zitten, dat zij niet appels met peren gaan vergelijken. Ja, dat is heel goed dat je zegt van praat met de mensen waar het over gaat. Want je bent zelf opgegroeid in Vught. Je vader is Molux, je moeder is Fries. Breed hadden jullie het helemaal niet. Merkte je toen ook dat er gesproken werd over mensen zoals jullie, en maar niet met jullie? Ja, en dat vind ik wel vervelend en dat raakt mij nog steeds. Ik merk dat op verschillende manieren. In de zin van Vught is sowieso overigens wel een dorp bij uitstek waar het verschil tussen arm en rijk heel groot is. Dus wanneer ik op de middelbare school, waar echt hele goede mensen overigens werken, wanneer ik daar, ik kreeg wel eens opmerkingen over mijn vader die bijvoorbeeld bruin is en dat tatoeages heeft, of over schoonmaakers, dat simpele mensen zijn. Terwijl destijds was mijn oom ook schoonmaker, die ook daar op het Mauwcollege werkte. En dan voel ik me wel vervelend als er over simpele mensen werd gesproken. Dat zijn dan kinderen en weet je, die kan je ook niet alles kwalijk nemen, vooral niet op die leeftijd. Maar wat mij opvalt is dat ik denk dat wij in Nederland, dat de hulpinstanties helemaal niet zo'n slechte ambitie hebben, maar de uitvoering ervan, dat ontbreekt er maar in, omdat ze missen een bepaalde ervaring. En die ervaring hoef je ook niet altijd te hebben door het zelf meegemaakt te hebben wat ik heb meegemaakt. Maar je moet wel echt goed leren luisteren en mensen de ruimte bieden om ook echt zijn of haar verhaal te kunnen doen. Het klinkt zo simpel, maar ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon echt te weinig gebeurt. Ja, nu is het natuurlijk wel interessant, want jij promoveert over 2 weken. Nu niet specifiek op dit onderwerp, maar op iets anders waar je ook nog ongelooflijk goed in bent. Gaan mensen dan anders naar jou kijken? Nou ja, dat merk ik dus. Ik vind het grappig als je over begint, want ik had het daar afgelopen week ook over op mijn werk. Ik werk nu op het UMC Utrecht aan een mooi preventieproject. En wat heel erg belangrijk daarin is dat je ook die risicogroepen gaat bereiken die toch zo moeilijk in wetenschappelijk onderzoek meegenomen worden. Want bij uitstek wordt er toch wel vaak theoretisch geleerde meegenomen, om het zo maar even te noemen. En vervolgens vroeg iemand van ja, dan kunnen we ook iemand uit armoede een expert daarop meenemen, toch? Maar ik heb heel vaak mijn verhaal verteld. Maar blijkbaar is er toch een soort van make-over wat je dan krijgt. Dat mensen dan denken van, maar die komt waarschijnlijk niet uit zo'n achterstandspositie, om het zo maar even te noemen. En deels komt dat ook misschien ook wel door mij. Want ik vertel er, weet je, ik sta wel eens in de krant hierover, maar het is niet dat ik daarmee te koop loop of zo. Ja, maar maakt het dat moeilijk voor je? Of durf je er dan je nog te laten gelden? Ontzettend. In de zin van, ik durf al tegen hem of haar. Ik voel me wel thuis op mijn werk, om het zo maar even te noemen, zodat ik dat kan zeggen. Ik denk meer het besef dat soms vind ik het wel vervelend dat ik heb ook al hard voor gewerkt. Ik heb het geluk gehad dat ik bepaalde mensen ben tegengekomen die mij veel kansen hebben geboden. Maar ik ken ook mensen die dat niet hebben gehad. En ik wil het graag teruggeven. En soms zie ik dat niet lukt. En dat vind ik wel moeilijk. Nou heb je een 4-stappenplan. Je omschrijft het mooi. Het komt vooral op neer van praat met die mensen en niet over die mensen. Mm-hmm. Denk je dat de boodschap aan gaat komen? En denk je dat er nou eindelijk wat gaat veranderen? Ja, ik ben van mening dat we altijd optimistisch en positief moeten zijn, maar ook kritisch. Dus ik denk dat het wel aankomt, omdat ik ook van plan ben om echt concrete voorbeelden vanuit mijn verleden met jeugdzorg en bijvoorbeeld dat mijn opa bij de kneel zat en die ook niet goed werd behandeld hier in Nederland. Dat soort concrete voorbeelden ga ik wel aanhalen, want dat maakt het juist heel, dan komt het meestal beter aan. Maar of mensen het er ook iets mee gaan doen, dat is natuurlijk een tweede. Dat kan ik niet zien. En dat moeten we ook niet altijd controleren, denk ik. Want er zijn geen politiestaat. Maar ik hoop wel dat die mensen zelf gemotiveerd worden om er actief mee aan de slag te gaan. Ja, want ze zullen waarschijnlijk zeggen, charisma prachtig gesproken. En dan gaan ze de dag daarna weer gewoon verder op dezelfde voet. Nou ja, ik ben benieuwd of ik prachtig ga spreken. Maar ja, weet je, dat is vaak het geval dat ze dan op dezelfde manier doorgaan. Maar ik vind het wel een hele mooie start dat ik daar morgen mag gaan spreken. Het is een groot eer. En ik hoop dat dat vaker zal gebeuren. Niet dat ik hoef te spreken, maar of iemand anders. Maar er is een grote kans dat mensen op de staande voet gewoon zo door zullen gaan. Want sommige mensen, weet je, die zijn ook niet meer te veranderen. Het is een grote eer. Het is een grote eer. Kom op, voor die mensen is het een grote eer dat jij komt praten. En zij zouden gewoon naar jouw basisschool moeten gaan in Vught met z'n allen om daar te laten zien van, hey, luister, we komen wel luisteren. Dat is een grote eer. Nou ja, die basisschool die bestaat helaas niet meer, maar wat de moeilijkste basisschool was. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik vind dat ook. Maar dat ga ik ook mogen zeggen. Ik vind dat zij daar in Den Haag mensen daar een kijkje in de keuken moeten geven om te laten zien wat daar gebeurt. En dat gewoon beleidsvorming, onze dienstgeving, dat dienstverlening, dat meer wordt gebaseerd op de ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Ik hoop dat ze ongelooflijk goed naar je luisteren en dan ongelooflijk goed in hun oren knopen van wat ze moeten doen en dat ze dat ook vooral gaan uitvoeren. Luisteren naar de mensen waar het om gaat. En wat dat betreft, ik mag het niet zeggen, maar dan toch een soort van kansengelijkheid stom creëren. Woord. Ik vind het een stom woord. Ja, het is een stom woord. Maar jij had er geen ander woord voor, dus ik kon ook zo snel niet iets bedenken. Nee, maar er is ook geen ander woord, omdat wat ik net al zeg, het is domeinspecifiek. Dus, maar je moet geen dingen zeggen die je niet kan waarmaken. Dat doen ze in Den Haag ook te veel, denk ik. Precies. Heldere taal. Charisma Herakaya, oprichter van het Fonds voor Eerste Generatie. Trouwens, Charisma. Charisma, ja? Ja. Charisma. Dankjewel, Charisma. Ja, ik wens je morgen heel veel succes met deze mooie toespraak. Dankjewel en je mooie boodschap. Jij ook, bedankt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Het was zijn eerste Europese finale ooit die hij verloor als hoofdcoach van een voetbalclub. Maar daar gaat het na de Europa League finale van gisteren eigenlijk helemaal niet meer over. Want het gedrag van de Portugese toptrainer José Mourinho speelde namelijk een negatieve hoofdrol. Hij stond 140 minuten bijna onafgebroken langs de lijn te discussiëren met de scheidsrechter en met de vierde man. Hij raakte betrokken bij een opstootje met de tegenstander van Sevilla, sloot zich niet aan bij de traditionele erehaag voor de kampioen en wachtte na de wedstrijd de scheidsrechter op de parkeerplaats. Een schande voor het trainersvak, vonden veel mensen. Maar hoe kijkt de collega-trainer Robert Maas kant daarna. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij kent Mourinho al lang. Je hebt hem ook meegemaakt toen hij de derde man onder Louis van Gaal was bij Barcelona. Was hij toen ook al zo'n heet hoofd? Ja, kijk, het is natuurlijk een Portugees. En Zuid-Europeanen hebben natuurlijk iets meer temperament dan wij wat vlakkere Nederlanders. Maar ja, toen was hij nog relatief bescheiden en enorm ambitieus om de top te gaan halen. En werd ook alle kanten opgestuurd door Louis op dat moment. Dus ja, ik ken hem anders. Hè. Ik ken hem als een heel prettig mens in een kleine omgeving. En als iemand die, zodra die deur open gaat en hij gaat naar de buitenwereld, dan verandert hij. Ja, dan gaan we even naar dat prettige mensen luisteren vlak na dat moment op die parkeerplaats. It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man. Hier al zet je stap in de patje de vier kilometer. Ja, dit was zijn prettige gesprek met de arbiter. Dat kan toch helemaal niet, Robert? Nee, dat kan ook niet. Ik had het er net met mijn collega Frank over. Die kijk, als je iemand als kernwaarde heeft, dat rechtvaardigheid. Ja, deze man die voelt zich enorm aangevallen in zijn rechtvaardigheid. Verkeerde beslissingen van de scheidsrechter. Daar viel overigens wat voor te zeggen, hè. Want er was een duidelijke hensbal. Er was nog een situatie in de 16 meter waar een hoofd geraakt werd. Een beetje de lulligheid met de strafschoppen die ze verloren, met een iets te vroeg bewegende keeper. Maar ja, dus het begrijpelijk dat hij af en toe reageert. Hij stond overigens niet de scheidsrechter op te wachten. Hij stond bij de bus waar de scheidsrechters naartoe liepen. Die waren in dezelfde ruimte. Dat vind ik toch wel enige nuance. Okay. Maar hij moet het gewoon niet doen. Ja, punt. Maar waarom doet hij het wel? Want hij is ervaren genoeg om te weten dat dit geen enkele zin heeft. Nee, nou ja, dit doet hij voor de buitenwereld. Dit doet hij om te laten zien. Ja, kijk, hij doet het één voor zichzelf. Hij is oprecht boos. Hè? Hij voelt zich bestolen. Het is natuurlijk een. Kijk, je kan veel van Mourinho vinden en zeggen. Maar één ding is hij wel. Het is natuurlijk wel een winnaar. Hoe je hem net ook al aankondigde. De eerste keer dat hij een finale verliest. Ja, bijna geen enkele trainer staat überhaupt in een Europese finale. En hij heeft er al heel veel gewonnen. Dus dit was voor hem ook even een nieuwe ervaring. Dat hij een keer wel verliest. En een keer een doelpunt tegenkrijgt voor het eerst in 20 jaar. Maar hij moet hier gewoon van weg blijven. En waarom doet hij het? Hij doet het omdat zijn rechtvaardigheid gekrenkt wordt. Hij doet het omdat hij het er echt niet mee eens is. Maar hij doet het ook wel een klein beetje voor de buitenwereld. Om te laten zien van, nou, kijk eventjes, ik leg me hier niet zomaar neer. En dit maakt hem natuurlijk bij de Roma-fans maakt hem dit enorm geliefd. En die geloven dit ook allemaal. Die gaan hier volledig in mee. Ja. Het is een beetje je kan hem bijna een beetje met Trump vergelijken. Gewoon de waarheid ontkennen en dingen gaan roepen. Maar dan gaat 50% van Amerika loopt daar nog steeds achteraan. Ja, ja. Dat zal in Roma in dit geval ook het geval zijn in Rome. Ja, nou, Mourinho die richt zich vaak tijdens de wedstrijd op die arbitrage. En jij staat ook bekend als iemand die zich veel met die scheids bemoeit. Kan je ook een beetje verplaatsen in Mourinho van ja, hoe hij dat aanpakt, wat hij doet tijdens de wedstrijd? Nou ja, kijk, het probleem ligt er dus simpel in dat je op het moment dat je bezig bent om wedstrijden te winnen, dan grijp je alles aan om dat te doen. En dan zoek je ook de grenzen van het toelaatbare op. En op het moment dat je tegen een scheidsrechter gaat praten en die is daar gevoelig voor, en dat is nog steeds zo helaas, dan kan je daar je voordeel bij hebben. En dat is de reden waarom er nog steeds trainers bezig zijn met die scheidsrechter. Ik moet zeggen dat ik altijd correct ben geweest naar scheidsrechters. Ik heb ook wel geprobeerd om dat te bespelen. Maar als ik nu terugkijk naar mijn carrière, denk je af en toe ook van ja, joh, blijft hij nou lekker weg? Had het lekker gelaten? Ja, bij hockey is dat zo. En bij rugby is er al helemaal veel respect voor de scheids. Bij hockey is het helaas ook al minder. Maar bij rugby is het absoluut zo. Hè. Maar een van mijn kinderen rugbyt. Ja, en daar word je gewoon vanaf jongs af aan opgeleid. Er wordt gewoon geen commentaar geleverd op een scheidsrechter. Welke beslissing die ook neemt. En ik denk ook dat je daar naartoe moet. Ook in het Nederlandse voetbal, maar zeker ook Europees. Door te zeggen, nou, denk even aan de Ajax-voorbeelden. Klaassen was daar een voorbeeld van. Nou, die rende maar naar die scheidsrechter toe. Bij ieder wisselwasje. Ja, straf dat onmiddellijk af. En op het moment dat je daar direct een gele kaart voor trekt, dan is het ook gauw over. En dat had gisteren natuurlijk. Kijk, Taylor, de scheidsrechter van Sevilla-Rome gisteravond, staat niet bekend om de meest consequente en ook niet dat het de allerbeste scheidsrechter is. Ja, dan lok je dat al een klein beetje uit. Maar op het moment dat je rigoureus zegt van joh, ik duld geen commentaar op mijn leiding, dit is het en we spreken dat met elkaar af, dan denk ik dat je heel veel ergernis weghaalt. En ik zie het tegenwoordig helaas ook al in het jeugdvoetbal. Voetballertjes van 8, 9, 10 jaar oud zijn veel meer bezig met de scheidsrechter en met de beslissingen die genomen worden dan dat ze gewoon lekker aan het spelen zijn. Dat komt omdat ze zien wat ze op tv gebeurt. Dus ja, dat gaan ze kopiëren, dat gedrag. Maar nog even los van de scheids. Even terug naar Mourinho. Mourinho, ze noemden hem altijd de special one. Is hij nou na gisteravond nog altijd de special one, nu dat hij een keer een finale verloren heeft? Nou, kijk, ik denk dat hij altijd de special one zal blijven. Hè? Als je kijkt naar zijn carrière waar hij prijzen gewonnen heeft. Alleen dit is wel een. Dit hoort ook bij de special one. En dat is het ongure stukje. Ferguson, hij had dit ook wel eens. Die haalde ook af en toe enorm uit naar scheidsrechters. Arsène Wenger, ook een grootheid in de voetballerij. Coach van Arsenal, die dat ook altijd deed. Ook altijd bezig met die arbitrage. Dus helaas zit het in de top van de coaches. Pep Guardiola is er ook vaak mee bezig. Zit dat erin gebakken? En die ruimte is er gegeven ooit. En dat moet je terug gaan nemen. Maar ten aanzien van de carrière van Mourinho heb ik geen enkele twijfel. En ja, dat hij het plakkaat krijgt van een beetje gek. Ja, dat is hij natuurlijk ook gewoon. Anders kan je ook niet op die manier functioneren en zo lang in die top werken. Ja, nou, Robert Maaskant, dank je wel voor dit inkijken. Niet alleen in Mourinho, maar ook in het respect voor de scheidsrechter. Tot de volgende keer. Want ik ga nog even naar Tim de Wit. Tim. Dag Patrick. Bureau Buitenland. Vertel het me. Ja, nou, we hebben niet een mega vrolijk onderwerp. We gaan het hebben over anti-homo-wetten die in verschillende Afrikaanse landen zijn aangenomen. Oeganda deze week inderdaad, hè. Waar het dus strafbaar is om openlijk homoseksueel te zijn. Of ik heb een keer de minister van ethiek gesproken in Oeganda. Verschrikkelijk. Ja, het gaat echt heel ver. Nou, we gaan er uitgebreid zo meteen over praten. En met name ook de invloed van fundamentalistische christelijke groepen uit Amerika die dat vuurtje dus opstoken in Afrika. Zometeen in Bureau Buitenland. Niet vrolijk, maar onwaarschijnlijk belangrijk. Dit was de Nieuws PV. Fijne middag. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om?